Kapitola 11. Volba jiné cesty. Magistr Artur se dostavil neprodleně a nezdálo se, že by byl v nejmenším podrážděn. Choval se přesně stejně chladně a neosobně jako vždycky a neprojevoval sebemenší náznak lepší či horší nálady. Začal jsem uvažovat o tom, jestli je to doopravdy člověk. Následující hodinu jsme strávili obchůzkou hradu, vyzbrojení úhledně nakresleným plánkem, který mi Artur předal. Celý objekt byl velice logicky uspořádaný víceméně ve tvaru velkého písmene D. Jednotlivé chodby se rozbíhaly všemi směry do hlavních ceremoniálních sálů a komnat, z nichž každá byla rovněž průchody pro služebnictvo propojena se zadním polokruhovitým traktem. Podél každé chodby byly umístěny obytné místnosti, sklady a další nezbytné prostory včetně společných koupelen. Chodby byly uspořádány poněkud kastovnicky, přičemž převážná jejich část byla určena pro třídu dozorců, kteří na hradě vykonávali všechnu opravdovou práci, pak dvě chodby na každé straně centrálního koridoru pro lidi s hodností magistra a centrální koridor samozřejmě vedl k luxusnímu obydlí Sira Tiela a jeho nejbližších rodinných příslušníků. Povšiml jsem si, že na plánku nejsou zakresleny tajné průchody mezi jednotlivými místnostmi, které tady nevyhnutelně musely být, ani pravděpodobně existující místnosti nad nimi a pod nimi, jako byla ta, ze které mě špehovali. To, že na plánku nebyly, mě nijak nepřekvapovalo, došel jsem však k závěru, že bych se o nich doopravdy rád dozvěděl něco víc. Mimo vnitřní prostory hradu čerpal Artur hrdost i potěšení z rozlehlého ohrazeného prostranství, posazeného u úpatí hor. Téměř to připomínalo vojenský tábor obehnaný palisádou z obrovských trámů s úzkými můstky a strážními věžemi, které ve mně vyvolávaly dojem nějaké primitivní pevnosti. Artur se během naší obchůzky choval naprosto chladně, neosobně a formálně a zdálo se, že si od všeho a od každého udržuje odstup. Teď mi však připadalo, že se rozehřál a ty jeho mrazivé oči se rozsvítily. Tohle sice nepatří k normální obchůzce, sdělil mi, ale stejně tam dolů musím zajít a zkontrolovat je, takže neuškodí, když půjdete se mnou. Ukázalo se, že tím, koho šel zkontrolovat, byla uzavřená stáda gigantického hmyzu, jaký jsem dosud na Lilith ani nikde jinde neviděl. Když se Artur k palisádě blížil, viděl jsem všude kolem pobíhat školený personál v hodnosti dozorců, takže když jsme do onoho obrovského prostoru vstoupili, byli už všichni připraveni a čekali na něj. Těch tvorů tu bylo obrovské množství, byly seřazení v nesčetných řadách a namačkaní na úzkém prostoru, přesto však působili nesmírně impozantně. Seděli tady v uspořádané formaci, obrovití vukové, jak se jim říkalo, s jasně zelenými těly a bělavými břichy, byly nejméně 3 nebo 4 metry dlouzí a měli 6 tlustých, silně vyhlížejících nohou. Nejvýraznějším rysem jejich hlavy byly velké zářící elipsovité oči po obou stranách dlouhého zakrouceného sosáku tvaru biče, pod nímž se skrývala ošklivá zobákovitá tlama. Kůži měli dokonale hladkou, měl jsem však dojem, že těsně pod ní je silná kostra a že nejsou zdaleka tak křehcí, jak vypadají. Každý z nich měl na hřbetě mezi prvním a druhým párem nohou připevněné sedlo, bylo to složité zařízení s tvrdým opěradlem a popruhy ve tvaru X, které měly jezdce krýt a přidržovat ve vzpřímené poloze. Jezdce samotné, oblečené v černých kalhotách a vysokých botách, tvořili muži i ženy, všichni však vypadali tvrdě, nekompromisně a disciplinovaně. U sedel visely nejrůznější předměty, o nichž jsem se mohl pouze dohadovat, že jsou to zbraně, od pík a palcátů až po cosi, co klidně mohly být foukačky. Byly umístěny tak, aby je připoutaný jezdec mohl snadno a rychle uchopit. Je to velkolepé, řekl jsem Arturovi a myslel jsem to naprosto vážně. Připadá mi to ale jako armáda, něco jako lehká kavalerie. Nemyslel jsem si, že byste tady potřebovali armádu. Artur se pobaveně zasmál. Ale ano, rozhodně ji potřebujeme, odpověděl. Musíš pochopit, že chceš-li v téhle společnosti postoupit na vyšší příčku, v zásadě to znamená, že musíš někoho zabít, musíš být silnější, než byl předtím tvůj protivník. A teď ty řekni mě, kdybys byl na místě Sira Tiela, chtěl bys den za dnem čelit výzvám každého, kdo si usmyslí, že tě dokáže oddělat. Samozřejmě, že bys nechtěl. A nechce to ani žádný z ostatních rytířů. A co z toho všeho máš? Samozřejmě se před tebou spousta lidí plazí a pochlebuje ti, především je to ale zatracený náklad administrativních problémů. Existují nejspíš stovky magistrů, kteří jsou silnější než většina rytířů, možná dokonce silnější než samotný vévoda, jenže prostě o jejich místo nestojí. Je ovšem taky dost takových, kteří o ně stojí. Takže mou povinností je dohlédnout na to, aby nebylo tak úplně jednoduché vyzvat rytíře téhle pevnosti na souboj, dalo by se říct, že jsem svého druhu policista. A pokud některý z rytířů chce něco, co má jiný rytíř, v tom případě můžou vyzvat na souboj jeden druhého, jenže pak by pravděpodobně oba přišli o život nebo by takový zápas skončil nerozhodně, takže by stejně nikdo nic nezískal. Občas tedy musíme bojovat. Každý, kdo chce něco z téhle pevnosti, se s námi buď musí slušně domluvit, nebo si to musí vybojovat a právě pro ten případ slouží tahle armáda. Přikývil jsem a můj názor na poměry na Lilith se opět trochu změnil. Zpočátku mi nebylo jasné, proč by tady musely existovat šarvátky na místní úrovni, pak jsem si ale uvědomil, že je to něco, čemu by se dalo říkat bezpečnostní ventil. Tyhle drobné potyčky zřejmě sloužily k tomu, aby zaměstnávali nejnebezpečnější lidi na Lilith, psychopaty, válečné štváče, buřiče s násilnickými sklony a podobné živly. Pokud jim působilo potěšení navzájem si vyrážet mozek z hlavy, proč jim k tomu neposkytnout příležitost a nedat jim možnost vybít svoje násilí způsobem, který by nenarušil celý úhledný a uspořádaný systém? Dovedl jsem si představit prohnaného vládce, zejména vládce s mnoha problematickými a násilnickými poddanými, jak čas od času sám vyvolává válku se svými sousedy jen proto, aby uvolnil nashromážděné napětí a možná se i zbavil nudy. Vukové, vysvětloval mi Artur, užívají těch velkých zadních nohou k tomu, aby vyskočili i s vojákem na hřbetě vysoko do vzduchu. Proto jsou také jezdci v sedle připoutaní, ruce však mají volné. Snadno mohou přeskakovat pozemní linie, takže stálá opevnění jsou proti nim bezbraná. Tamhle nahoře na tom pahorku, vidíš všechny ty díry, vypadá to skoro jako včelí plástev, jsou besilové, rychlí letci, kteří tvoří, dalo by se říct, moje letectvo. Zkombinuj je s pěchotou a máš vojenskou sílu, která je v případě správného nasazení prakticky neporazitelná. Poslední věta nevyzněla nijak chlubivě, pronesl ji naopak faktickým a přesvědčeným tónem. Klíčová slova byla v případě správného nasazení. Nepochyboval jsem o tom, že Artur je zatraceně dobrý polní generál. Musel jsem přiznat, že je to báječně vymyšlený systém. Rytíři, tlustí a pohodlní, se spolu nechtěli pouštět do vzájemného boje. Neexistence okamžité komunikace jakéhokoliv druhu znamenala, že dobývání rozlehlých území, spojené s konsolidací několika pevností pod jednu vládu, by bylo obtížné a udržení těchto území by nepřinášelo žádný zisk. A každý, kdo by se chtěl rytíři postavit, musel nejprve proniknout do hradu a překonat jeho obranný systém a to rozhodně nebyla maličkost. Byť by byl obdařen jakoukoliv silou, dobře mířený šíp nebo oštěp by ho stejně zabil by ho, i kdyby to byl samotný Marek Cregan. Dobře jsem si dovedl představit, jak spolu rytíři sedí na nějakém večírku, pořádaném jedním z nich, a sázejí se o to, čí armáda je nejlepší a čí velitel je nejschopnější. A sám bych býval ochoten se vsadit, že Artur spoustu těchhle sázek vyhrál. Po Arturově formální inspekci jsme se vrátili na hrad. Všude kolem sebe jsem v dáli viděl nespočetná množství pěšáků pracujících na polích a obstarávajících stáda. Teprve v tom okamžiku jsem o nich začal přemýšlet na emocionální úrovni. Pouhý jeden den předtím jsem ještě byl tam venku mezi nimi, přesto se však ona společenská propast, která nás nyní dělila, podobala téměř kompaktní a nepropustné bariéře. Zdálo se mi, že na tom něco není v pořádku a že to zároveň velice výmluvně svědčí o čemsi, co se týká vládnoucí třídy i porobených vrstev, nedokázal jsem však definovat, co to je. Pořád ještě jsem jim byl blíž než lidem, jako byli Artur a Pohn. Nemohl jsem se rovnat ani nejposlednějšímu a nejidiočtějšímu dozorci, který na hradě vykonával práci štolby. Zamířili jsme do jídelny dozorců a já jsem si náhle uvědomil, že mám strašlivý hlad. Od té lehké snídaně už uplynulo mnoho hodin a přestože jsem nedělal prakticky nic, co by vyžadovalo výdej energie, byl jsem přece jen zvyklý na podstatně víc jídla. Nechám tě tady, oznámil Artur. Pro pár příštích dní máš povolení volně se pohybovat po hradě. Odpočiň si, promluv si s lidmi, nauč se, jak to tady chodí. Až budeme připraveni, začneš se učit, abychom se přesvědčili, kam až to se svou silou můžeš dotáhnout. Jeho husté obočí se lehce nakrčilo a podíval se na mne přísným pohledem. Ne, aby ti při tom učení moc narostla ramena, chlapče. Nezapomeň, že nejde jen o zkoušku síly a vůle, ale taky o test inteligence. A vzpomeň si, jak skončil Kronlon. S těmito slovy zmizel. Matně jsem si uvědomoval, že mi ten zvláštní, aristokratický muž právě svým způsobem prokázal laskavost. Přemýšlel jsem o jeho slovech, když jsem se s chutí krmil tím nejlepším jídlem, jaké jsem za poslední měsíce ochutnal, a myslím, že jsem pochopil, co tím myslel. Měli samozřejmě zájem o to, abyste sílu, kterou jste v sobě měli, co nejvíc rozvinuli, lépe tak zapadli do jejich systému a lépe mohli sloužit svým nadřízeným. Jenže co kdybyste si počínali příliš dobře? Co kdyby se třeba ukázalo, že vaše síla přesahuje sílu magistra, nechal by vás v tom případě váš hostitel a pán naživu? Sotva. Jenže dát najevo příliš malou sílu by také nebylo k ničemu, v tom případě byste zase skončili tam venku v blátě s pěšáky. Zdejší společenský systém byl doopravdy zatraceně komplikovaný. Následujících pár dnů jsem strávil tím, že jsem navazoval přátelské vztahy s několika příslušníky hradního personálu, zkoumal jsem hrad a jeho četné chodby a snažil jsem se zjistit maximum o těch průchodech, které nebyly zakresleny na pláncích a kterým se poněkud eufemisticky říkalo chodby pro služebnictvo. Od lidí, s nimiž jsem se zběžně zpřátelil, jsem se dozvěděl několik věcí, které jsem potřeboval, mezi jiným i to, že hostina, která se konala onoho večera, kdy jsem dorazil na scénu, se pořádala na počest samotného Marka Cregana u příležitosti jedné z jeho překvapivých návštěv. Nikdo ho osobně neviděl, ani lidé, kteří na hostině obsluhovali, mi nebyli schopni říct, jak vládce Lilith vypadá. Měl jsem výrazný dojem, že ani samotný majitel hradu nevěděl, který z jeho hostů je Cregan, jehož schopnost zatemnit mysl lidí kolem sebe byla přímo legendární a jehož vášeň pro anonymitu byla absolutní. Oficiálně byl čestným hostem na banketu vévoda Kosaru, všichni ale věděli, že tam byl i Cregan, že by stále ještě byl na hradě. Chtě nechtě jsem o tom přemýšlel a podezřívavě jsem si prohlížel všechny lidi s hodností magistra, s nimiž jsem přišel do styku a kteří evidentně nepatřili do pevnosti Zeis. Čas od času jsem se také stavoval na zdravotním středisku, především proto, abych se přesvědčil, co, pokud vůbec něco, se děje s dívkami ležícími na operačních stolech, zejména pak s ti. Sotva jsem byl schopen pochopit, proč jsem na ní tak fixovaný, protože v minulosti jsem si od svých sexuálních partnerek a dokonce i od svých přátel vždy uchovával chladný odstup. Většinou to stejně byli povrchní lidé a ti, kteří povrchní nebyli, pro mne představovali svého druhu nebezpečí, protože v případě výjimečných osobností vždy hrozila možnost, že budu někdy pověřen jejich pronásledováním či likvidací. Doopravdy mi to dělalo starosti, protože jsem vždy měl zcela jasnou představu o tom, čím jsem, co chci a jaké je moje místo ve světě. Celé Tremone, ptal jsem se, v co mě to vlastně mění tvoje tělo. Což pak jsem už doopravdy neměl onu imunitu vůči emocionálním faktorům, o které jsem se vždy domníval, že mě odlišuje od zbytku lidstva. Většina mých pokusů setkat se znovu s pohnem skončila neúspěšně. Zdálo se, že je to velice zaměstnaný člověk a že je obtížné zastihnout ho na kterémkoliv místě. Lékař na světě, kde nikdo nikdy nebyl nemocný, kde se prakticky všechna zranění sama dokonale hojila a kde i chybějící části těla regenerovaly, měl spoustu času na výzkumné práce a já jsem věděl, kterým směrem jsou některé z těchto prací zaměřeny. Dozvěděl jsem se však od jeho asistentů, že ti supertvorové v Arturově armádě jsou jeho dílem, pouhou silou vůle dokázal na poli selektivního chovu a genetické manipulace úplné zázraky. Člověk nadaný takhle božskými silami mohl stěží odolat pokušení zkoušet totéž s lidmi. Když jsem ho však jednoho odpoledne přeci jen zastihl, byl rád, že mě vidí. Určitě jsem byl jedním z mála lidí, kteří o jeho práci projevovali opravdový zájem, uvědomoval jsem si však, že se v jeho přítomnosti ocitám na velice tenkém ledě. Svým vlastním způsobem byl přinejmenším stejně nebezpečný jako Arthur, už jen proto, že jeho schopnosti byly mnohem dalekosáhlejší a nesrovnatelně rafinovanější. Konečně jsme se však znovu ocitli v oné přízračné, márnici podobné místnosti se 12 bezvědomými dívkami. Viděl jsem, že ti je stále ještě mezi nimi. Jak vlastně jedí? Vyptával jsem se ho. Jak to děláte, aby se u nich neprojevily problémy s krevním oběhem a všechny ostatní potíže, které postihují nehybné lidi? A jak ostatně chodí na toaletu? Tiše se zasmál. To je naprosto rutinní záležitost, vysvětloval. Já a moji asistenti se každé z nich ve 4hodinových intervalech věnujeme. Je to úplně jednoduché. Podívejte se. S těmito slovy přistoupil k nejbližší bezvědomé dívce, zběžně ji prohlédl a potom ustoupil o krok dozadu. Posaď se, Kiro. Bylo to spíš laskavé vybídnutí než rozkaz. Dívka, stále nevnímající svět kolem sebe, s očima zavřenýma a pravidelně oddechující, se posadila. Byl to morbidní pohled, jako by se náhle začala pohybovat mrtvola, aniž by se doopravdy probrala k životu. Otevři oči, Kiro, nařídil jí stále ještě laskavým tónem pohn. Dívka poslechla, bylo však zcela zřejmé, že za velkýma a hezkýma hnědýma očima, které se objevily, se neskrývá žádná myšlenka. Vstaň z postele a postav se vedle ní, Kiro, vybídl ji pohn a dívka znovu jediným plavným graciézním pohybem, bez jakéhokoliv plýtvání energií, jeho pokynu vyhověla. I já, který jsem nejednou bez přemýšlení zabil člověka a který jsem v životě viděl spoustu hrůzných scén, jsem se lehce zachvěl odporem. Je jako stroj, jako nějaký android, poznamenal jsem. Pohn přikývl. Ano, ano, to je docela výstižné přirovnání, souhlasil. Jenže android je stejně složitý jako lidské tělo. Tady, s použitím těchhle metod, jednoho dne odhalím tajemství Vardenova organismu. Se subjekty, jako je tohle děvče, jsem už teď dospěl dál, než jsem se odvažoval doufat, když jsem začínal. Jsou si vědomi toho, co se s nimi děje. Zajímal jsem se, ale ne, kde pak, ujistil mě. To by vůči nim bylo příliš kruté. Pomocí rozsáhlých experimentů se mi podařilo lokalizovat orgány, které bych snad mohl nazvat klíčovými neurálními konektory, i když to je jen zjednodušené laické označení. Jejich myšlení zůstává jakoby ponořeno do nejhlubšího spánku, zatímco zbytek, to znamená jejich tělesnou schránku, je možno probudit a stimulovat, říkám tomu externí motivace, takže dělá věci, které by jejich vědomá mysl nedělala. Prosím, ukážu vám to. Kiro, jdi jeden krok za mnou, zastav se, když se zastavím já a vykroč, když vykročím já. Dívka za ním jako jeho stín vyšla ze dveří a já jsem je následoval. Ocitli jsme se v malé laboratoři, jejíž stěny byly tvořeny přirozeným skalním masivem samotné hory, hrubým a neopracovaným. Pohn ji nechal stát přinejmenším 3 metry od jedné z těchto holých kamenných zdí. Během onoho klíčového pubertálního období byla Kira schopna ovlivňovat růst rostlin, takže vám rostly prakticky před očima a ve svém bezprostředním okolí dokonce dokázala vyvolávat malá zemětřesení. Potom ji však síla opustila, jak tomu až na vzácné výjimky bývá, takže skončila tady u mě. Při práci s ní se mi podařilo objevit značné množství chemických stimulantů, dodávaných určitým oblastem mozku. Kira dodává sílu a zmíněné stimulanty, já jí zase dodávám potřebnou vůli. Rozhlédl se kolem sebe po prázdné místnosti. Cítíte tady Vardenův organismus? Stalo se už prakticky mou druhou přirozeností, že jsem registroval onen zvláštní pocit života všude kolem sebe, dokonce i v těch nejpasivnějších a nejneživějších předmětech. Registroval jsem ho samozřejmě i v každé molekule skály, která tvořila stěny téhle místnosti, takže jsem přikývil na souhlas. Dobře. A teď se dívejte. Kiro, chci, abys tam na té protější stěně asi tak 2 metry nad zemí vyhloubila svou myslí ve skále 50-centimetrovou krychli. Ustoupil a já jsem se také z jakéhosi popudu stáhl co nejdál dozadu od ní. Byl jsem si vědom, že se na ní pohn soustředí, že se velice pravděpodobně snaží aktivovat ty stimulanty, ty enzymy nebo něco podobného, co bylo zdrojem její síly. Teď, Kiro, vydechl. To, co se stalo, téměř zklamalo moje očekávání. Nevyšlehl žádný záblesk světla, neozvalo se žádné zahřmění, nic podobného. Prostě jen. HMM. Zaslechl jsem jakési cvaknutí a pak něco, co znělo, jako když padá omítka nebo jako když se z okraje hluboké rokle uvolní hrouda hlíny. Byl to jen tichý zvuk, ve stěně však náhle byla vyříznutá krychle o straně délky přibližně 50 cm, v níž ležela hromádka jemného prachu. Doktor Pohn přistoupil ke stěně, smetl prach na zem a pokynul mi, abych se šel podívat. Byl jsem sice trochu nervózní z toho, že si mám stoupnout do cesty síle takové intenzity, pak jsem si však dutinu, kterou dívka na Pohnu v pokyn vyhloubila, přece jen prohlédl. Byla dokonale hladká, naprosto pravidelná a nic nenasvědčovalo tomu, jakým způsobem vznikla. To je jen důkaz, že potenciál síly je v nás všech, vykládal Pohn. A domnívám se, že z nějakého důvodu je u žen vyšší než u mužů. Alespoň se zdá, že ženy se vyznačují větší silou, i když zároveň nevyváženější. Mám tady dívky, které by pravděpodobně dokázaly změnit v prach celý tenhle hrad, kdyby byly správně motivovány a stimulovány. Mám takový dojem, doktore, že váš šéf a jeho nadřízení by se na vás mohli dívat tak trochu jako na hrozbu, poznamenal jsem. Rozesmál se a zavrtěl hlavou. Ale kdepak? Mám sice poměrně velkou sílu a dokážu různé věci, ani trochu ale netoužím po šlechtickém stavu. Znamenalo by to, že bych musel nechat své práce. Nepředstavuju pro ně žádné riziko, protože všichni vědí, že nemám sebemenší ambice zaujmout jejich místo. Naopak moji práci podporují, protože by jim mohla být užitečná. Tak například magistr Artur se velice zajímá o jednu z těch dívek, o které si myslíme, že by mohla být schopná zastavit útočící armádu nebo ji dokonce úplně anihilovat. Za řeči jsme došli zpátky do márnice a bezduchá Kira nás poslušně následovala. Která z nich to je? Zeptal jsem se s pocitem mírné nevolnosti. Tahle, odpověděl a ukázal, jak jsem předem tušil, přímo na ti. V objevování tajných chodeb už jsem začínal mít docela slušnou praxi. Jistě, musím přiznat, že jsem neskoušel chodby, které byly zcela určitě střežené a v nichž musely být nastražené různé pasti, tedy ty, které vedly k příbytku Syra Tiela, ostatními však přišly víc než vhod. V těch úzkých chodbičkách a průchodech ve zdech jste se téměř mohli zabydlet, i když byste měli problémy s tím, jak se vyhnout ostatním lidem, kteří jich pravidelně používali, někteří z nich pracovně jako například za účelem špehování druhých, jiní zase čistě pro zábavu, například z voyerismu. Všichni o jejich existenci samozřejmě věděli, jen málo kdo však o nich doopravdy přemýšlel. Moje výuka začala přibližně týden poté, co jsem přišel na hrad a byla tím, co mě nejvíc zajímalo. Mojí instruktorkou byla Vola Tigheová, sestra té postarší matróny, která mě tehdy večer pouštěla dovnitř. Na rozdíl od své sestry byla však Vola mnohem odměřenější a věcnější a zdálo se, že sama sebe i své povinnosti bere podstatně vážněji. Svým vnějším vzhledem to ovšem klidně mohla být dvojčata a možná také doopravdy byla. Jak víš, je klíčem k tomu všemu chemická stimulace, vysvětlovala mi. Trik je v tom, abys měl sám sebe dostatečně pod kontrolou, abys dokázal sáhnout do vlastní hlavy a aktivovat přesně to, co potřebuješ, ve chvíli, kdy to potřebuješ a výsledek potom silou vůle zaměřit, kam chceš. Potenciálně je toho na Lilith schopen každý, záleží ovšem na tvém psychologickém založení. Ne všichni lidé na Lilith, dokonce většina z nich ne, díky bohu, mají dostatečnou schopnost koncentrace, silnou vůli a inteligenci k tomu, aby se naučili správným metodám a dokázali jich prakticky používat. Doktor Pohn na to má jiný názor, upozornil se mi. Myslí si, že se rodíme s různou úrovní stimulů a že většina z nás má jen omezené schopnosti. Ten perverzní prasák, odsekla znechuceně. Už když žil na hraničních světech, byl to jen druhořadý mastičkář. Je to obyčejný sadista se zálibou v ubohých malých holčičkách, to si dobře pamatuj. Šéf ho tady trpí, částečně mám dojem proto, že z něj má strach, hlavně ale proto, že ho Pohn krmí tou svou nesmyslnou odbornou hatmatilkou a přesvědčuje ho o tom, co chce Syr Tiel slyšet. Myslím, že je prostě nechutné, co tam nahoře s těmi ubohými děvčátky dělá. Až moc se to podobá tomu, při čem ho tam venku nachytali a kvůli čemu ho sem vlastně poslali. Pokud se ale omezí jen na pěšáky, nic mu nehrozí. Vzpomněl jsem si na to, jak jsem sám pohrdavě odsoudil vesničany na své prakticky identické pocity a nebylo mi doopravdy jasné, kde je v téhle logice nějaká díra. A přece v ní někde nějaká díra být musela, protože nesprávnost tohoto přezíravého přístupu k většině obyvatel Lilith mě trápila jako bolavý zub. Na civilizovaných světech to bylo jiné, říkal jsem si. Tam tvořil většinu obyvatel člověk typu homo superior, duševně i tělesně dokonalý tvor, který se rovným dílem účastnil práce i spokojeného života a který byl uskutečněním utopistického snu. Na civilizovaných světech byli méně cenní jedinci společností vyvrženi na hranici, vyhledáni a eliminováni lidmi, jako jsem byl já, zabiti nebo posláni na Vardenův diamant. Jenže pokud má vola pravdu a pohon se mýlí, říkal jsem si v duchu, znamená to, že existuje reálná možnost přeměnit zdejší třídně rozdělenou tyranii ve skutečný ráj na zemi a dospět k tomu nejvíce žádoucímu výsledku. Zdálo se mi, že se zde nabízí paralela se všeobecným trendem lidské historie. Lidé obdaření mocí si odjakživa zotročovali obyčejné masy a hromadili bohatství pro své vlastní potřeby tak dlouho, dokud konečně masy proti tomuto bezpráví nepovstaly a nepřišla revoluce, která tyrany zbavila jejich postavení. Obrovský rozmach technologie, který doprovázel příchod lidské civilizace, odsunul většinu manuální práce do historických knih a každému člověku dal do kapsy výkonný počítač. Ovládnutí technologie bylo klíčem k lidskému pokroku, tady by jeho ekvivalentem bylo ovládnutí Vardenova organismu. Kdyby se každý člověk na Lilith dokázal naučit ovládat sílu, doktoři pohnové tohoto světa by byli velice brzy odstraněni z jeho povrchu. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že vola sama nechápe toto rozpracování své vlastní logiky, nevidí důsledky jejich konečných závěrů. Sám jsem už ale nyní věděl, jaké věci bych mohl zasvětit svůj další život, až se stanu vládcem Lilith. Vrátil jsem se k učení. Většina počáteční látky se týkala zcela základních znalostí, učil jsem se spoustě obecně neznámé biologie, mnoha faktům z dějin Vardenova diamantu a podobným věcem. Značnou část z nich už jsem znal a některá cvičení k naladění správného duševního stavu se velice podobala těm, která jsem absolvoval při svém výcviku tajného agenta. Bylo to až absurdně snadné a evidentně to byla jen příprava na zvládnutí skutečného problému. Tím, co mi prvních pár dnů chybělo, byl klíč, ten pravý katalyzátor. Dokázal jsem už z minulých zkušeností regulovat mnohé své autonomické funkce, například rychlost tepu a dechu a byl jsem schopen umrtvit si centra bolesti a dělat další podobné věci. V novém těle to vyžadovalo určité přizpůsobení, když však člověk věděl, jak na to, snadno se je znovu naučil ovládat. Tihle lidé ale nebyli žádní duševní giganti ani zázrační čarodějové, měli prostě výhodu v tom, že znali něco, co jsem já neznal, a tomu jsem se potřeboval naučit. Přesto jsem vykazoval takové pokroky, že čtvrtého dne dospěla vola k závěru, že jsem připraven. Když vešla do mé malé studovny, nesla malý kotlík z vydlabané tykve a zapálila pod ním oheň. Z malého koženého váčku, který jí visel u pasu, nalila do kotlíku jakousi průzračnou zlatavou tekutinu a počkala, dokud se nezačala vařit. Už samotné výpary byly zatraceně zvláštní a měl jsem pocit, že se mi začíná lehce točit hlava. Když byla tekutina zahřátá k její spokojenosti, otočila se ke mně. Tohle je jistá droga, vysvětlovala celkem zbytečně. Získává se destilací z poněkud jedovaté byliny zvané hudach, která roste v divočině. První vědecký tým, který se tady ocitl v izolaci, začal experimentovat se všemi místními rostlinnými formami, protože si uvědomoval, že pokud chce ve zdejším prostředí přežít, musí mu porozumět. Tahle konkrétní směs je tím nejlepším katalyzátorem, který našli pro aktivaci Vardenova organismu. Po určité době, to znamená při nejmenším po několika tuctech dávek, v tobě vyvolá trvalé změny. Pečlivě odměřené dávky, podávané v přesně vypočítaných intervalech, změní jeden z klíčových prvků uvnitř tvé buněčné struktury, jako by dali Vardenovým organismům, které v tvých buňkách žijí, pokyn, aby vytvořili nepatrně odlišnou enzymatickou rovnováhu. Vypij to, pokud možno všechno a jestli je to na tebe moc horké, tak počkej, až to trochu vychladne. Ta teplota prostě napomáhá vstřebání do tvého krevního oběhu. Přikývl jsem a řekl jsem, že tomu rozumím. V duchu jsem jásal radostí. Tohle byla ta výhoda, kterou jsem potřeboval, klíč ke skutečné síle. Dychtivě jsem se napil kouřící tekutiny, trochu jsem si přitom spálil jazyk, ale nevadilo mi to. Směs byla hořká a odporná, čekal jsem však, že to bude ještě horší. Tenhle odvar byl v jistém smyslu logický. Byl to přírodní produkt Lilith, obsahoval ve svých vlastních molekulách Vardenovy organismy a byl přirozeným doplňkovým faktorem všeho, co mi bylo řečeno o tom, jak to tady vlastně chodí. Jedinou otázkou, kterou jsem měl, a to otázkou, na kterou pravděpodobně nebylo snadné najít odpověď, zůstávalo, jak to pro Boha mohl vůbec někdo někdy objevit. Přiznávám ale, že stejnou otázku byste si mohli položit ohledně všech velkých objevů. Nejspíš náhodou. Nápoj mě pálil v útrobách, necítil jsem však žádné okamžité účinky. Podíval jsem se na volu. Jestli je tohle skutečně chemickým klíčem k síle, proč to nefunguje pro každého? Proč by to nefungovalo u pěšáků? Poněkud schovývavě se usmála. Na pěšáky má tenhle nápoj jen zanedbatelné, náhodné a obvykle destruktivní účinky. Zjistili jsme, že člověk musí napřed dosáhnout určitého stavu zvládnutí síly bez jeho pomoci, aby vůbec fungoval. To, co jsi udělal s tím nešťastným dozorcem, tě připravilo, takže tvůj mozek byl ochoten akceptovat to, co se s ním teď právě děje. Abys rozuměl, tohle je další test. Každý, kdo není obdařen silou, na ten jed zemře. Trochu jsem se zakuckal a překvapeně jsem na ní pohlédl. To jste si pro takové sdělení vybrala dobrou chvíli. Jen se posaď a uvolni se, nařídila mi a v hlase jí zaznívalo pobavení. Nech to na sebe působit. Teď už jsem doopravdy cítil, jak ve mně odvar působí a vyvolává zvláštní, lehce halucinogenní účinky. Především mi připadalo, že je něco v nepořádku s rozměry mého pokoje a samotná vola, dokonce i kotlík, který teď odkládala stranou. To všechno působilo poněkud zamlženě a zkresleně. Pocítil jsem horkost, jako bych měl nepatrně zvýšenou teplotu a uvědomil jsem si, že se silně potím. Vola ke mně přistoupila, přiložila mi ruku k obličeji, lehce mi pootočila hlavou a pozorně se mi zadívala do očí. Sama pro sebe přikývla a pak o krok poodstoupila. A teď, prohlásila a její hlas zazněl v mých uších dutě jako ozvěna, se podíváme, jakou máš doopravdy sílu. Zdálo se, že onen deformační efekt poměrně rychle pominul, byl však nahrazen jiným pocitem, který byl pravděpodobně stejně falešný. Znenadání všechno kolem vypadalo ostřejší, zřetelnější a prokreslenější, než jsem to kdy v životě viděl. Připadalo mi, že jsem trpěl lehkou vadou zraku, která teď byla konečně odstraněna. Viděl jsem víc než jen místnost, lidi a neživé předměty, které se v ní nacházely, viděl jsem také Vardenův organismus. Viděl jsem ho a svým způsobem jsem ho i slyšel, byl to však způsob, jaký jsem doposud nepoznal. Poprvé jsem si skutečně uvědomil, jak může doktor Pohn doslova vidět do jednotlivých buněk nebo jak si může fyzik prohlížet samotné molekuly. Zdálo se mi, jako by se mi otevřel celý vesmír, všechny jeho velké i malé součásti, takže jsem si mohl podle libosti prohlížet každou jeho sebenepatrnější částečku. Byl to opojný, božský pocit, který se nepodobal ničemu, co si dokáže představit někdo, kdo nikdy nebyl na Lilith. A v hlavě mi neustále vířila myšlenka, tohle není žádná drogami vyvolaná halucinace, žádné zkreslení smyslového vnímání, tohle je doopravdy. Ještě důležitější než to, že jsem cítil Vardenův organismus v jiných věcech, byla skutečnost, že jsem si byl jeho přítomnosti právě tak, ne-li ještě víc, vědom sám v sobě. Ti neuvěřitelně droboučtí živí tvorové byli v mém těle, tvořili se mnou jeden celek, byli mou součástí. Vyslal jsem k ním svou mysl, dotkl jsem se jich a cítil jsem, jak mi ten duševní dotek vracejí, cítil jsem, jaké potěšení a vzrušení se těch maličkých potvůrek zmocnilo, když poznali, že jsem si vědom jejich existence. Přitom však tihle Vardenové v mém těle byli zároveň součástí většího organismu, organismu, který byl ve všem na téhle bláznivé planetě, kompletně propojený a vytvářející jediný celek, komunikující spolu stejně, jako buňky lidského těla komunikují s jinými jeho částmi a s buňkami okolo sebe. Teď sám vidíš, jaký je to pocit, slyšel jsem Volin hlas, který jakoby přicházel odněkud zdaleka. Teď si poznal skutečný charakter síly. Můžeš ji teď používat, utvářet ji, přizpůsobovat ji své vůli a svým záměrům. Otočil jsem se a podíval se na ní, jako bych ji viděl poprvé v životě. Kronlona obklopilo jakési záření, jakýsi nehmatatelný jas, který byl víc cítit než vidět, když proti mně vrhl svoje omezené síly. Vola také zářila, její světlo bylo však o tolik intenzivnější než Kronlonovo, že v porovnání s ní vypadal jako méně než pěšák, jako méně než strom nebo stéblo trávy. Nebylo to opravdové světlo ve fyzikálním smyslu toho slova, jiný pozorovatel by neviděl nic. Spíš se to podobalo nějakému vnitřnímu záření, které ty droboučké mikroorganismy uvnitř mých vlastních buněk zachycovaly a předávaly mi je. Natáhla ruku, zářící, nadpřirozená bytost a ukázala na malou židli podobnou proutěnému křeslu, která stála v koutě místnosti. Sledoval jsem pohyb její paže a soustředil jsem se na ní. Nedívej se na tu židli, vybídla mě, podívej se do ní. Na váš kontakt s těmi nesčetnými tvory, kteří v ní jsou obsažení. Bylo to až absurdně snadné a vůbec jsem o tom nemusel přemýšlet. Prostě jsem se podíval a ejhle. Znal jsem tu židli, byl jsem s tou židlí spojen, viděl jsem, jak byla vyrobena a jak jsou provázány samotné její molekuly. Nařiď té židli, aby se rozložila, nezabíjí ale to, co je v ní, přikázala mi vola. Uvolni to, aby se to opět stalo tím, čím to bylo dřív. Na okamžik jsem se soustředěně zamračil a snažil jsem se pochopit, co po mně přesně chce. Potom jsem náhle uviděl celou strukturu toho, co měla na mysli. Ta židle byla naživu, svázána dohromady jako jeden organismus na něčí příkaz, Vardenův organismus uvnitř ní se protivil své přirozené podstatě, aby danou strukturu udržel a aby i nadále zůstal židlí. Geometrická podstata zmíněné struktury mi byla naprosto jasná a bylo záležitostí prostého gesta, abych ji uvolnil, rozbořil a dovolil organismu, který v ní žil, jednotlivé buňky židle, jakýmsi způsobem dosud živé, přestože už byly dávno odděleny od své mateřské rostliny, vrátit do normálního stavu. Židle se rychle rozložila, přitom se však nerozpadla. Spolu s tím, jak se rozpojovaly staré struktury, vytvářely se okamžitě struktury nové, struktury, které instinktivně vyhovovaly těm malým tvorečkům v jejich nitru. Viditelný efekt byl takový, jako by se židle rozpadla v prach, který na chvíli zavířil, a drobné prachové částečky se znovu spojily v novou sérii tvarů, které byly nějak nedefinovatelně správné. Na místě, kde před chvílí stála židle, teď byly stvoly sedmi rostlin, mateřských rostlin, z nichž bylo nařezáno pletivo, ze kterého byla židle vyrobena. Byly to živé rostliny a z kamenné podlahy pod sebou čerpaly všechno, co potřebovaly, aby se udržely při životě. A teď vydechla tiše vola a její hlas zněl, jako by to na ní alespoň trochu udělalo dojem, tu židli zase dej dohromady. To mě úplně zarazilo. Zatraceně ta struktura byla tak složitá, že to bylo téměř neuvěřitelné. Dokázal jsem ji samozřejmě rozplést, ale dát ji zase dohromady, to bylo něco úplně jiného. Zatraceně musíme zkazit každou radost, pomyslel jsem si kysele. Až do téhle chvíle bylo nesmírně zábavné hrát si na Boha. To je další lekce, vysvětlovala. Síla bez znalostí nebo bez obratností je vždy destruktivní. Zlikvidovat něco dokážeš snadno, je ale třeba dlouhého studia, abys uměl místo ničení tvořit. Ale jak? Vyjel jsem frustrovaně. Jak se můžu naučit tvořit, budovat? Zasmála se. Dokázal bys tu židli vyrobit vlastníma rukama? Zeptala se. Dokázal bys vzít sekeru, nasekat správné stonky na správnou délku a potom je vlastníma rukama splést dohromady a udělat něco takového? Zamyslel jsem se nad tím. Dokázal bych to? Ne, byl jsem nucen odpovědět. Nejsem řemeslník. A tak to chodí na Lilith, stejně jako všude jinde, poučila mě. Správné využívání síly ve specializovaných oblastech je důležité, vyžaduje ale, aby si zvril do paměti správné struktury a pak ještě navíc cvičil. My tady ovšem máme určitou výhodu, která těm, kdo nejsou obdařeni silou, chybí, pokračovala a já jsem si uvědomil, že přešla ke dveřím, vyšla z místnosti a za chviličku se vrátila s úplně stejnou židlí, kterou postavila do kouta vedle rostlinných stvolů. O krok ustoupila. Podívej se na tuhle židli, nařídila mi. Stotožni se s ní. Poznej její strukturu. Poslechl jsem a bylo to tentokrát mnohem snazší než poprvé, protože jsem už přesně věděl, jak se mám dívat. Teď tu židli použij jako vzor a tu druhou dej zase dohromady, vyzvala mě. Zamračil jsem se. Bezprostředně poté, co mě stáhla z božského trůnu zpátky na zem, po mně teď chtěla, abych se znovu pozdvihl vzhůru. Je to vůbec možné? Vypravil jsem ze sebe. Pokud máš dostatek síly, tak to možné je, odpověděla. Dozorci dokážou ničit a v jisté omezené míře i stabilizovat věci, které vyrobí. Ty už si ukázal, že máš schopnosti dozorce. Jenže dozorce, stejně jako pěšák, musí všechno vybudovat nebo vyrobit vlastníma rukama. Magistr má větší možnosti. Magistr je schopen vzít samotné prvky, ze kterých se něco skládá a přeskupit je tak, aby to vyhovovalo jeho potřebám. Jsi také jako magistr, celetremone. Můžeš se stát magistrem. Uvědomoval jsem si, že na mne tlačí a v duchu jsem zaváhal, jestli mám vůbec pokračovat. Měl jsem podezření, že už jsme překročili rámec téhle lekce, že už jsme se dostali k něčemu mnohem většímu než k tomu, co jsme měli dokázat. Nedopustil jsem se snad právě toho, před čím mě Artur varoval, neudělal jsem snad to, co se po mně chtělo, příliš snadno a příliš dobře. Měl bych se doopravdy pokusit i o to, co po mně vyžadovala teď. K čertu s tím, řekl jsem si. Tak se tedy podíváme, co ve mně je, jestli ten počítač, který mě vybral jako nejvhodnějšího kandidáta pro tenhle úkol, věděl, o čem mluví. Pokud jsem v sobě měl potenciál stát se magistrem a upřímně jsem doufal, že ano, chtěl jsem to vědět. Příliš dlouhou dobu jsem strávil nečinným čekáním v bahně a špíně a ztrácel jsem trpělivost. Znovu jsem se upřeně zadíval na židli, prohlédl jsem si její strukturu, způsob, jakým byla spletena a svázána dohromady. Potom jsem pohlédl na ty podivné trubicovité lodyhy vyrůstající z místa, kde předtím stála první židle. Znovu jsem se spojil s Vardenovými organismy uvnitř nich a zároveň jsem se snažil nestratit kontakt a... Ano. Souznění z židlí. Byl to velice náročný žonglérský výkon, protože molekulární struktura byla v obou případech stejná a bylo těžké je nezaměnit. Nařídil jsem Vardenovým organismům v rostlinách, aby se znovu rozpojili, aby se rozložili stejně jako předtím a zrušili svoji momentální rostlinnou strukturu. Většinou v duchu jsem je neustále jedním okem hlídal a důkladně jsem se soustředil na existující židli, na její strukturu, na to, jak byla spletena a svázána. Několikrát jsem špatně začal a pokaždé se mě přitom zmocnil zmatek. V jednom okamžiku se mi málem stalo, že se mi existující židle rozložila, místo abych z rostlin vytvořil novou kombinaci. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale nakonec se mi to podařilo. Stály tam vedle sebe dvě židle, které vypadaly jako dvojčata z jedné továrny s hromadnou výrobou a počítačovým řízením. Pot se ze mne jen lil a hlava mi pulzovala bolestí, ale dokázal jsem to. Totálně vyčerpaný jsem se zhroutil na podlahu a lapal jsem po dechu. Vola byla však víc než potěšená. Nemyslel jsem, že to dokážu, přiznal jsem se a supěl přitom, jako bych byl zdvihal těžké balvany. Máš doopravdy velkou sílu, celetremone, odpověděla. Obrovskou sílu. Mnozí z mých minulých studentů to dotáhli na magistra, jen čtyřem z nich se ale podařilo tenhle úkol zvládnout hned po první dávce. Většina lidí to nedokáže udělat nikdy, takže zůstávají v hodnosti dozorců. Mnozí, jako třeba tvůj Kronlon, nebyli dokonce ani schopni židly rozložit a nezabít přitom organismy v ní. Jiní, a těch je většina, to dokážou, jenže nedokážou nic víc. Jen velice málo kdy se najde někdo, kdo je schopen dát tu židli zase dohromady, ovšem jen čtyřem, a teď tedy pěti, se to podařilo na první pokus. Pokaždé, když to budeš opakovat, to bude o něco snazší, i když struktura takovéhle židle je v porovnání s většinou jiných věcí jednoduchá. Ti ostatní čtyři, naléhal jsem na ni a připadal jsem si úplně vyždímaný. Znám někoho z nich. Pokrčila rameny. Jedním z nich je můj synovec, rytíř Tiel, odpověděla. Pak ještě doktor Pohn a magistr Artur. A Marek Krégan. Rázem jsem zdvihl hlavu. Cože? Copak vy jste učila Krégana? Přikývla. Už je to samozřejmě dávno. Byla jsem tehdy ještě strašně mladá, nebylo mi víc než 16 nebo 17, byla jsem ale tady, jako jsem tady odjakživa. Jsem jednou ze vzácných výjimek, Tremone, domorodka, obdařená výraznou silou. Tohle bylo zajímavé, ovšem ta informace o Kréganovi byla ještě zajímavější. Vysvětlovalo se tím, proč se sem čas od času vrací a proč asi dovolí, aby se z celé planety právě tady konal večírek na jeho počest. Také Cregan byl před několika desetiletími umístěn právě sem do pevnosti Zeiss, pracoval na stejných polích, byl přiveden do hradu, pokud tady totiž v té době už hrad stál a tehdy velice mladá vola mu poskytla výcvik. Bylo toho příliš mnoho, než aby mohlo jít o pouhou schodu okolností. Samozřejmě to takhle zařídila konfederace. Vybrala muže, který nejvíc odpovídal profilu bývalého agenta Cregana a poslala ho do stejných míst za stejných podmínek. Bylo mi už úplně jasné, jakým směrem se ubíraly jejich myšlenky a musel jsem přiznat, že to nevymysleli špatně. Vsadím se, že vy jste tu židli taky udělala na poprvé, prohlásil jsem. Ušklíbla se a rozpustile na mne mrkla. Povězte mi něco o Creganovi, dotíral jsem na ni dál. Co je to za člověka? Vstala, chvíli zůstala stát kousek ode mne a pozorně si mě prohlížela. Hodně se ti podobá, celé Tremone. Až zatraceně moc se ti podobá. Nic dalšího mi však už neřekla a nechala mě o samotě, abych se vzpamatoval ze stále intenzivnější a ošklivější bolesti hlavy, která byla následkem ustupujících účinků drogy. Sílu člověk nezískal zdarma.